παιχνίδι αυτό μεταδίδεται με την άδεια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην Εκκλησιά γονάτιστη μπροστά στην Παναγιά, μία κοπέλα στέκεται και ένα κερί κρατά. Αγάπησε και πόνεσε, μα βρήκε απονιά. Με δάκρυα στα μάτια της συγχώρεση ζητά. Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι μαζί από εδώ και μπρος για να κερδίσουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Τρέξτε. Τρέξτε μικρούλιδες, το λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ας τρέξουμε όλοι για να πάρουμε και το τελευταίο. Έχει μείνει κάτι από ό,τι του έχουν πει. Δείχνουν και τα νούμερα κάτι σχετικό. Οπότε τα προγράμματα μπαίνουν κάτω και με πολύ χαρά τρέχουν να πάρουν και το τελευταίο ευρώ. Είμαστε μια πειθαρχημένη εδώ εκπομπή. Ό,τι θέλει η Εκκλησία. Αφού η Εκκλησία γράφει και τα βιβλία των θρησκευτικών σε πρώτη φάση, από ό,τι βλέπω τη φυσική, των μαθηματικών και όλα τα υπόλοιπα σε δεύτερη φάση. Είναι που είναι αριστερή κυβέρνηση και είχε άποψη πριν για όλα αυτά, ότι διαφορετική θρησκεία, διαφορετική πολιτική και μάλιστα σε θέματα τόσο ευαίσθητα όπως είναι αυτά της παιδείας, της διαμόρφωσης συνείδησης δηλαδή, σε ηλικίες που δεν μόνες τους μπορούν να διαμορφωθούν. Έτσι λοιπόν έρχεται και στα μέσα ενημέρωσης, είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης καιρό τώρα να εμποδίσει, να καθοδηγήσει, να αποδηγετήσει τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ τα τραγούδια που ακούγονται έχουν σήμανση πια και θα την ακούτε και εσείς, έτσι πρέπει να γίνεται. Μεταξύ των πολύ ωραίων τραγουδιών, σε σημασμένων γενικότερα, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει αλήθειες και μόνο αλήθειες. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια μονόπλευρη και αένα λιτότητα. Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι μαζί από εδώ και μπρος για να κερδίσουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Του Έλληνα φορολογούμενου. Μεγάλη φουρτούνα πέρασε σκυρά. Πρωτόμηνη να μάρτημα, π' αγάπησα πιστά. Πες μου πως νιώθεις, είσαι καλά? Ήρθαν από τον πόνο μου να βρω παρηγοριά. Το τραγούδι αυτό μεταδίδεται με την άδεια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτσι, για να ξέρετε ότι εμείς εδώ τηρούμε τους γραμμένους πια, όχι άγραφους, να τα ανάγραφοι, εντάξει, τους γραμμένους νόμους, την ιεραρχία σε αυτόν τον τόπο. Κάποιος αποφασίζει, η κυβέρνηση είναι και λίγο εύθραυστη, άμα δεν γίνει όλο αυτό μπορεί ο καμένος να αποσύρει την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση και να έχουμε άλλα θέματα. Η Φόφη έχει πει δεν συνεργάζεται, ο Λεβέντης δεν τον βλέπω σε αυτή τη φάση, περιμένει να δει τι θα γίνει, οπότε θα έχουμε ακυβερνησία, άρα τα τραγούδια θα πρέπει να υπακούν στις εντολές και στις διαταγές και στην άποψη και στην αισθητική που εκπέμπει η ελλαδική εκκλησία. Ο Αλέξη Τσίπρας στο βιολί του αυτός κανονικά κάνει ωραίες παρομοιώσεις, μίλησε χθες βράδυ στον Economist, όλα αυτά που ακούμε, και περιγράφει ακριβώς πού έχουμε οδηγηθεί ως χώρα. Η προσπάθεια για να φτάσουμε μέχρι εδώ ήταν τεράστια, ήταν πολύ δύσκολη. Καταφέραμε λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια να υλοποιήσουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που παραπέμπουν όχι στο ευρωπαϊκό μοντέλο, αλλά σε αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου. Το τραγούδι αυτό δεν έχει την άδεια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είχα μια αγάπη, αχ χαραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν σύννεφα, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγερνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Που παραπέμπουν όχι στο ευρωπαϊκό μοντέλο, αλλά σε αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Το τραγούδι αυτό δεν έχει την άδεια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το λες και αμαρτωλό τραγούδι με όλα αυτά τα υπονοούμενα που εμπεριέχει. Θέλουμε εδώ την τοποθέτηση των 25 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι αρμόδιοι επί του σεξισμού. Έχει εδώ υπονοούμενο ο Σαββόπουλος, η συνεφούλα, με αυτούς που γυρνάει όλα τα βράδια. Έχει θέματα, θέλω να πω. Ελπίζω σε κάποια μελλοντική ενασχόλησή τους, αν αδειάσουν λίγο από τα μνημόνια που υπογράφουν και πρέπει να τα υποστηρίξουν και να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να αποδείξουν ότι τα πιστεύουν όλα αυτά. Να βρουν λίγο χρόνο για να τεθεί και αυτό το θέμα εκεί που πρέπει να τεθεί, στα λογοκριτικά κανονικά όργανα. Πάμε καλά σαν χώρα, αυτό να κρατήσουμε, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα, τα απαγορευμένα ημί τραγούδια, η Βούλα Πάλα που ακούσαμε πριν με το Συχώρα, με ο Σαββόπουλος τώρα εδώ με τη Συνεφούλα. Τα σημαντικά είναι ότι μας αναγνωρίζουν οι έξω ότι πάμε πάρα πολύ καλά, οι αγορές που θα τις κάναμε να χορεύουν πεντοζάλια και τσάμικα και κλαρίνα και νταούλια, λοιπόν αυτές αναγνωρίζουν ότι πάμε καλά και όλο αυτό στους αριστερούς ηγέτες είναι ένα επιχείρημα για να πείσουν τους ηθαγενείς ότι πράγματι πάμε καλά. Οι αγορές υποδέχθηκαν ήδη πάρα πολύ θετικά τη συμφωνία της 15ης του Ιούνιου. Μπράβο! Και αυτό φάνηκε στα επίπεδα των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων που βρέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από την έναρξη της κρίσης και ακόμα πιο πριν, από το 2009. Πρόσφατα αναβαθμιστήκαμε από τον οίκο αξιολόγησης Moody's. Γλυκιά μου Παναγιά, γλυκιά μου. Το τραγούδι αυτό μεταδίδεται με την άδεια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον πόνο μου να βρω παρηγοριά. Να βρει παρηγοριά ψάχνει. Έτσι λοιπόν οι Moody's μας έχουν αναβαθμίσει. Άρα είναι ένα επιχείρημα ότι η αριστερή πολιτική πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά. Τώρα πώς ένας ακραία νεοφιλελεύθερος οίκος αναβαθμίζει την πολιτική μιας αριστερής, φιλολαϊκής, φιλοκοινωνικής, να το πούμε έτσι, κυβέρνησης, είναι ένα ερώτημα, μια λεπτομέρεια την οποία την προσπερνάμε, γιατί δεν έχει νόημα να θέτουμε τέτοια θέματα. Τα χυλημένα ο λαός έχει αποφασίσει, ξέρει πολύ καλά τι κάνει, σύμφωνα με τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς, έχει εγκρίνει μνημόνιο ο λαός, οπότε προχωράμε κανονικά. Πάμε τόσο καλά που και ο Κυριάκος χθες και ο Αλέξης σήμερα ζητάνε στους επενδυτές να έρθουν. Είναι από αυτό εδώ το βήμα που θέλω για άλλη μια φορά να δράξω την ευκαιρία και να απευθυνθώ στην διεθνή επενδυτική κοινότητα και να τους καλέσω να έρθουν στην Ελλάδα. Να μην χάσουν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Καλώ τον κόσμο της αγοράς από τώρα. Ετοιμαστείτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Φέρτε κεφάλα. Φέρτε κεφάλα. Φέρτε δουλειές, τεχνογνωσία στη χώρα μας. Να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας, να επενδύσουν και να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθειά μας. Και να έρθουν τώρα. Και να έρθουν τώρα. Το τραγούδι αυτό δεν έχει την άδεια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μάλλον. Και λέμε μάλλον γιατί δεν έχει βγει κατάλογος. Έχουμε προβλήματα. Δεν έχει γίνει σωστή και πλήρη δουλειά. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποια τραγούδια μπορούμε να παίζουμε. Το τώρα-τώρα της Άννας Βύση δεν υπάρχει στο σχετικό κατάλογο που ενέκρινε η ιεραρχία. Οπότε θα πρέπει και για τα μέσα ενημέρωσης να βγει ένας κατάλογος απαγορευμένων τραγουδιών, σατανικών δηλαδή, και ένας άλλος κατάλογος επιτρεπόμενων τραγουδιών για να ξέρουμε και εμείς πώς να πορευθούμε. Τώρα λοιπόν θέλουν τις επενδύσεις, ζητάνε και οι δύο να έρθουν. Οι ξένοι την ίδια ώρα που φεύγουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες τα καλύτερα μυαλά της Ελλάδας και πάνε προς τα έξω λόγω των πολιτικών και του Κυριάκου και του Αλέξη. Είναι μια ωραία αντίφαση σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο κάνει βόλτα ένα ωραίο βίντεο από τα παλιά, τι παλιά, πριν 2,5 σχεδόν 3 χρόνια. Είναι ο Νίκος Παπάς στο δελτίο ειδήσεων τότε του Μέγκα. Ακούστε να δείτε. Εμείς δεν είμαστε. Ξέρετε, υπήρχε μία παράδοση. Υπήρχαν υπουργοί που ήταν σοσιαλιστές υπουργοί, μετά έγιναν εξυγχρονιστές υπουργοί και μετά έγιναν μνημονιακοί υπουργοί. Δεν είμαστε αυτής της παράδοσης εμείς. Μπράβο! Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο υποφαινόμενος και το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εξελέγει για να εφαρμόσει μνημόνια. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο υποφαινόμενος και το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εξελέγει για να εφαρμόσει μνημόνια. Το τραγούδι αυτό δεν έχει την άδεια της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς που το είπε με βεβαιότητα ο Νίκος Παπάς, ότι και ο ίδιος και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχουν έρθει για να εφαρμόσουν μνημόνιο. Ευτυχώς που μας το είχε διαβεβαιώσει, καμάρωσε όταν το είπε, του είπαν και οι δημοσιογράφοι, εκεί τρέμει και ο Βαγγελάτος, μπράβο, καλά κάνετε και μας το λέτε όλο αυτό. Και αλλάξαμε πλευρό και από εκεί και πέρα εφαρμόζουν καλύτερα τα μνημόνια από ό,τι προηγούμενοι. Έχουν φέρει ό,τι χρειάζεται για να κατοχυρωθεί και να εμπεδωθεί το τρίτο μνημόνιο. Και αν χρειαστεί, από ό,τι φαίνεται, για 2-3 λόγους θα φέρουν και ό,τι ακόμα τους ζητηθεί να φέρουν και θα βγουν πάλι με τον ίδιο στόμφο να λένε ότι σώζουν τη χώρα. Κανονικά όπως το έκαναν οι προηγούμενοι, εδώ στο χειρότερό του το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Είναι το μόνο ωραίο στην εποχή των μνημονίων. Πώς ξεφτιλίζονται καθημερινά όλοι αυτοί που για το μόνο που είναι άξιοι τελικά και για το μόνο που θα μείνουν στην ιστορία είναι για το πόσο ωραία και πόσο γρήγορα ξεφτιλιζόντουσαν. Είναι ωραίο αυτό να το κρατήσουμε ως κάτι πάρα πολύ θετικό. Win-win λέγεται, το είχε πει και ο. Το είπε ο Αλέξης, αλλά και σε αυτό το σημείο αντέγραψε έναν άλλον μεγάλο ηγέτη της αριστεράς. Και έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι αυτό μας το όραμα είναι ένα win-win σενάριο. Το win-win. Win-win σενάριο. Το win-win. Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, μου μοιάζε... Win-win. Σαν σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγερνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Win-win. Win-win σενάριο. Πολλά win-win μαζεύτηκαν, τα λέει και ο Γιώργος και συνέδριο η Δημοκρατική Συμπαράταξη σήμερα. Θα μιλήσει και ο Γιώργος εκεί και ο Σιμίτης νομίζω αύριο και ο Βάγγελος Βενιζέλος. Όλα τα καλά παιδιά, η Φόφη κυρίως δεν την ξεχνάμε. Ο Θεοχαρόπουλος από τη Δημάρ, ό,τι καλύτερο δηλαδή, ελπίδα του τόπου. Είναι καλό ότι οι ελπίδες είναι πάντα ψηλά, δεν πεθαίνουν. Μπορεί να ήρθαν κάποια στιγμή, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται ξανάρχονται. Συνεχώς. 2-11-200-8-200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Δέχεται και ευχές γιατί γιορτάζει σήμερα. Αλλά μην απασχολείτε πολύ τον τηλεφωνικό αριθμό με ευχές. Πείτε τα άλλα τα σημαντικά. Εδώ τα win-win, τις εκκλησίες, τους Moody's που μας καλοδέχτηκαν και μας αναβάθμισαν. Νομίζω νιώθετε όλοι αναβαθμισμένοι. Το πιάνω στην ατμόσφαιρα. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι με SMS, γράφει εταιρεία, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@kirialfm.gr. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Χτες έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Γλέζου. Μίλησε και ο ίδιος ο Μανώλης Γλέζος. Θα σταθούμε, θα μείνουμε σε μια αποστροφή, παρατήρηση, τοποθέτηση, άποψη. Πείτε το όπως θέλετε. Είναι αυτά και όλα αυτά μαζί του Μανώλη Γλέζου για το τι συνέβαινε κάποτε και το τι θέλει να γίνει από εδώ και πέρα. Αγαπητοί φίλοι, στις παραμονές των εκτελέσεων, στις παραμονές από κάθε μάχη μαζευόμαστε και κουβεντιάζαμε. Και λέγαμε, εάν εσύ ζεις, μη με ξεχάσεις. Εάν εσύ δεν σε βρει το βόλι, όταν συναντάς τους ανθρώπους στον δρόμο, θα λες καλημέρα και από μένα. Και όταν πίνεις κρασί, θα πίνεις κρασί και από μένα. Και όταν ακούς τον παφλασμό των κυμάτων, θα τον ακούς και για μένα. Και όταν ακούς τον άνεμο να περνάει μέσα από τα φύλλα, και ακούς το θρόισμα του ανέμου, θα το ακούς και για μένα. Και όταν χορεύεις, θα χορεύεις και για μένα. Μπορώ να ξεχάσω αυτόν τον κόσμο? Είναι δυνατόν? Το δυσκολότερο πράγμα για μένα είναι ότι ζω και οι άνθρωποι, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που πολέμησα μαζί τους, οι άνθρωποι που αντιμετωπίσαν μαζί το θάνατο, δεν ζουν σήμερα. Μπορώ να τους ξεχάσω? Είναι δυνατόν να ξεχάσω αυτόν τον κόσμο? Δεν είναι δυνατόν. Και γι' αυτό έχω, όπως λένε, αυτή την πολυπραγμοσύνη. Γιατί ο καθένας τους μου έλεγε, εγώ θέλω να γίνω γεωλόγος, εγώ θέλω να γίνω υδραυλικός, εγώ θέλω να γίνω, θα εκτελώ εντολές τους ή προσπαθώ να εκτελέσω τις εντολές τους. Προσπαθώ. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς. θα τους γνωρίσεις πάλι. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' αυτό το κόσμο θα γυρνούν με περηφάνια πιο μεγάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναειδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Κι έναν μονάχα δεν θα βρεις, τον πιο μικρό, τον πιο πικρό, τον πιο αγαπημένο, τον μοναχό, τον δυνατό και τον αντριωμένο. Κι αν πεθάνω θα σας κυνηγάει η ύπαρξή μου. Ναι, τόσκα θα σας κυνηγάει η ύπαρξή μου για να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από μένα ποτέ. Ευχαριστώ. Μικρό και τον αγαπημένο. Αυτό μονάχα εγώ, μονάχα εγώ, εγώ προσμένω. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι μια μονόπλευρη και αέναη λιτότητα. Ας τρέξουμε λοιπόν όλοι μαζί από εδώ και μπρος για να κερδίσουμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν τα λέει καλά. Δεν παρακινεί εκεί όλους τους από κάτω να τρέξουν για το τελευταίο ευρώ. Γιατί υπάρχει ένα τελευταίο ευρώ στον καθένα. Οπότε να ξέρετε, αν δείτε κάποιους να τρέχουν μες στη ζέστη, δεν είναι λόγο ζέστης κατά πάνω σας. Είναι οι Σιριζέοι που έρχονται να πάρουν το τελευταίο ευρώ. Είναι μνημονιακή υποχρέωση και το έχετε ψηφίσει, να ξέρετε, το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν μας το είχαν πει ούτε και αυτό τότε, αλλά το βάζουν μαζί με τα άλλα. Στην Ηλίουπολη γίνονται πράγματα, όπως ξέρουμε, το έχει πει η Βάνα Μπάρμπα για άλλες περιοχές και για όλη τη χώρα, αλλά στην Ηλίουπολη γίνονται. Ο σύλλογος, ναι, Άνω Ποταμών, έτσι λέγεται, Άνω Ποταμών, διοργανώνει το 7ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικής Δημιουργίας. Από σήμερα μέχρι και τις 3 Ιουλίου. 30, 1, 2 και 3 Ιουλίου, όλες τις μέρες του καύσωνα δηλαδή, στην πλατεία Φλέμινγκ, εκεί που κάνουμε την παρέλαση. Έχει τα εργαστήριά του, ζωγραφική, χαρακτηριστική, ψηφιδωτό, γλυπτική, φωτογραφία, κατασκευές, θέατρο, κόσμημα, χορός. Έχει πολλές εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα δεν χρειάζεται τώρα να σας το πω, και τραγούδια έχει. Κάθε βράδυ μετά τις 8.30 μέχρι και τη Δευτέρα έχει διάφορα. Μάλιστα, από ό,τι βλέπω όλες τις μέρες, η ομάδα Καλλιεργώ στην πόλη θα μοιράσει σπορόφυτα. Οπότε κάντε μια βόλτα, έχει κάτι σουβλατζίδικα εκεί γύρω. Μετά την τέχνη, μετά τις τέχνες, συνδυάστε το και με την άλλη ύψιστη τέχνη που είναι αυτή του γύρου, του ντονέρ, του σουβλακίου, της πίτσας. Έχουμε και πιτσαρίες εκεί. Όλα γενικώς είναι πάρα πολύ καλά εκεί. Και παντού είναι καλά, κυρίως η περιουσία του ελληνικού λαού, γιατί φρόντισε ο Τσακαλώτος να την αξιοποιήσει. Είναι προφανές σε όλους και σε όλες ότι αν δεν είχαμε αυτή την πίεση των πιστωτών, δεν θα ήταν το ταμείο αυτό που είναι τώρα. Κάναμε ένα συμβασμό και είπαμε ως αριστερά και ως δική μας κυβέρνηση, κάθε εμπόδιο σε καλό. Άρα αυτό που διαπραγματευτήκαμε και αυτό που κάναμε είναι να μπορέσουμε να μετατρέψουμε αυτό το ταμείο σε κάτι που όντως θα αξιοποιήσει τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία για τους πιστωτές. Μοντάζ, μοντάζ, κακεντρέχες. Αν είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία για τους πιστωτές. Δεν υπάρχει περίπτωση μια αριστερή κυβέρνηση να το κάνει αυτό για 99 χρόνια, όχι για 2-3, για 99 χρόνια. Είναι μια υπερβολή δική μας εδώ, αναλαμβάνουμε την ευθύνη και πάμε παρακάτω.

Θέλω να πω ότι είναι όλο το σύστημα φτιαγμένο για να μην μπορεί κανείς να το αλλάξει. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, για ξέπλυμα, για βρώμικο, για καθαρό, για ημιβρώμικο χρήμα. Και όλα αυτά δεν θα αλλάξουν επειδή κάποιος, ακόμη και αν έχει καλή διάθεση, μπορεί να καταφέρει κάτι. Είναι πιο ισχυρά όλα αυτά από την όποια κυβέρνηση εκλέγεται για να διαλευκάνει αυτά τα θέματα, πόσο μάλλον που δεν θέλει μάλλον και πολύ να τα διαλευκάνει, γιατί ήξερα από πριν που πήγαινε. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα μείνουμε στις διαβεβαιώσεις του Αλέξη Τσίπρα ότι θα έλαμπε η αλήθεια και σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό και θα τσακίσουμε το λαθρεμπόριο στα καύσιμα και στα τσιγάρα, το μαύρο χρήμα και την ανομία, και θα ξεκινήσουμε από εκείνους που γεμίζουν διάφορες λίστες τύπου Λαγκάρτ και πιστεύουν ότι επειδή μέχρι τώρα δεν τους έλεγξαν, δεν θα τους ελέγξουμε και εμείς. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Οι ίδιοι κοιμούνται με αυτό το πλευρό και δεν ανησυχεί κανείς από αυτούς ότι κάτι παραπάνω θα πάθουν. Για δε το λαθρεμπόριο καυσίμων, τα έσοδα από εκεί, όπως όλοι θα γνωρίζετε, είναι τεράστια. Έχουμε λύσει το οικονομικό μας πρόβλημα, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία. Οι λίστες θα ξαναβγούν από τα συρτάρια και θα επανελεγχθούν. Γιατί, φίλες και φίλοι, πολίτες της Αθήνας, πάνω απ' όλα έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε ότι από Δευτέρα θα κάνουμε τα πάντα ώστε να μπει ένα τέλος στη διαπλοκή, στο μαύρο πολιτικό χρήμα, τέλος στο τρίγωνο της αμαρτίας, τέλος στο χορό των σκανδάλων και στο σκάνδαλο των σκανδάλων να παραμένουν οι δράστες ατιμόρυτοι. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό είναι όντως το σκάνδαλο των σκανδάλων, να παραμένουν οι δράστες ατιμόρυτοι. Αν βρείτε κάποιους, δεν μιλάω για ένα-δυο που έχουν τραβήγματα, οι οποίοι λειτουργούν και ως άλοθοι, μιλάω για τα πάρα πολλά, τα πολλά ονόματα, τα μεγάλα ονόματα, αυτά που έχουν τα πραγματικά εκατομμύρια και τα πολλά εκατομμύρια που υποτίθεται θα έλαμπε και εκεί η αλήθεια και θα έφεραν τα χρήματα πίσω. Το καλύτερο για να κλείσουμε αυτό το θέμα είναι μια αντίστοιχη δήλωση που είχε κάνει σε άλλο πάνελ. Για να δούμε τι γίνεται με τις λίστες Λαγκάρτ, για να δούμε τι γίνεται με τις λίστες Λίχτενστάιν, για να δούμε όλα αυτά τα οποία για τα εμβάσματα. Τι έχει κάνει το ΣΔΟΕ? Τι έχει κάνει το ΣΔΟΕ για όλα αυτά? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Τον παραγόμενο. Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη. Τα κέρδη, όχι την παραγωγή. Τον παραγόμενο πλούτο. Όχι την παραγωγή, τα κέρδη. Και βεβαίως το μεγάλο εσωρευμένο πλούτο. Μέχρι στιγμής έχει φορολογήσει τους φτωχούς και έχει πάει το αφορολόγητο από τα 9-9,5 χιλιάρικα στα 5-600. Είναι και η μόνη απτή φορολόγηση που έχουμε δει. Πλούτος, κέρδη, παραγόμενος πλούτος δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα. Συνεχίζουν κανονικά όπως συνέχιζαν την μέχρι τώρα λαμπρή πορεία τους. Ο μικρός έχει ταλαιπωρηθεί, ο πιο μικρός, ο πιο φτωχός έχει ταλαιπωρηθεί και κυρίως από την αριστερή κυβέρνηση. Καλά είναι όλα αυτά για στα λόγια και για το αρχείο μας, αλλά υπάρχει και πραγματικότητα η οποία. Τι να κάνει η Έρμη με όλα αυτά που ακούει, κάποια στιγμή θα αντιδράσει και μάλλον θα είναι και πριν από το λαό. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Κωνσταντίνος από Γκάνα. Αμαν, έλεγα Νέζο. Πήρα να εκφράσω την συμπαράστασή μου στην κυβέρνηση για την... Πάει Γκάνα. Χαίρετε, Κωνσταντίνος από Γκάνα. Έλα, έπεσε η γραμμή. Πήρα να εκφράσω την συμπαράστασή μου στην αριστερή κυβέρνηση για τον δίκαιο αγώνα που κάνει να καταπολεμήσει αυτή τη σεξιστική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Μαζί τους. Συμπαρίσταμε. Εγώ εκτιμώ και το κενό που αφήσανε μεταξύ του γυρίσματος που έκανα δίπλα από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την καταγγελία. Το εκτιμώ. Δεν είμαστε για καρφώματα. Εγώ το εκτιμώ γι' αυτό το λόγο και για τους αριστερούς βουλευτές που συνυπογράφουν την καταγγελία. Α, κάτσε να δω, μισό λεπτό και δεν πρόσεξα αριστερούς μέσα για να το ξαναδώ. Για πες. Βάλε αριστερούς. Πες αριστερούς έτσι για να το εμπεδώσουμε λίγο. Το λέω εγώ σιγά, αποχωρατά άλλο τίποτα, τι θες σου λέω. Κάνατε εσείς μήνυση στους 25? Όχι, δεν είμαστε δικομανείς. Γιατί θα κάνετε μήνυση εσείς στους 25 και θα βγείτε να πείτε όσοι θέλουν να ακολουθήσουν. Και δεν θα κάνουμε μόνο στους 25, πρέπει να κάνουμε στους 300. Με τι αφορμή, και για τα μνημονία, έλα καλέ. Εκτός ότι ενοχλήσανε την ελληνοφρένεια που είναι απαράδεκτο, ενοχλούν και εμάς. Όλα αυτά που κάνουν πάνω μας, δεν πρέπει κάποια στιγμή να τους ανταποδώσουμε. Με μηνύσεις θα ανταποδώσουμε. Μάλιστα, πολύ μαχητικοί και έτοιμοι είμαστε. Χαίρομαι. Ορίμασταν συνθήκες και εμείς κάτσαμε μέσα και δεν το πήραμε χαμπάρι. Μάλιστα. Γιατί, δεν συμφωνείς δηλαδή? Τελείως. Σε προκειμένου να μην ακούω τη μουρμούρα του Καλαμούγη για τη μύρλα του. Μην ακούσεις τη μουρμούρα, ακού πρώτα να σου πω. Μες το βράδυ είχα...